ciągle pada. I to jest powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Będzie doniesienie do prokuratury za przekroczenie uprawnień przez byłego wiceministra zdrowia w związku z zakupem respiratorów. Mówi o tym w Trójce obecna szefowa resortu. Trwa rosyjska ofensywa na Ukrainie. Minionej doby było prawie 100 ataków, a najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bachmutu. Jeden z symboli Kopenhagi w ogniu. Pali się zabytkowy budynek starej giełdy papierów wartościowych z XVII wieku. Będzie doniesienie do prokuratury za przekroczenie uprawnień przez byłego wiceministra zdrowia z rządu Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Poinformowała o tym w programie Bez Uników Rozmowy Polityczne w Trójce minister zdrowia Izabela Leszczyna. Doniesienie ma dotyczyć nieprawidłowości przy zakupie respiratorów zamówionych na początku pandemii. Na razie czekam na pełen zestaw dokumentów w tej sprawie, ale zdecydowanie jest podstawa do złożenia doniesienia do prokuratury, mówiła szefowa resortu. Wiceminister zdrowia wypłaca zaliczkę wielomilionową, wiedząc, że to jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych, że nie można dać, nawet gdyby to nie był handlarz bronią, to nie możemy zapłacić z pieniędzy podatnika za coś, co nie zostało jeszcze zrobione lub dostarczone. Należąca do handlarza bronią firma z Lublina nie wywiązała się w czasie pandemii z zamówienia i nie dostarczyła 1000 respiratorów. Wciąż nie zwróciła też państwu dziesiątek milionów złotych. Właściciel firmy Andrzej Zdebski zmarł w Albanii w 2022 roku w tajemniczych okolicznościach. Prawie 100 ataków Rosjan odparli minionej doby ukraińscy żołnierze. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachód od Bachmutu w okolicach miejscowości Chasiv Yar. O szczegółach Paweł Buszko. Eksperci wojskowi już kilka tygodni temu przewidywali, że główne wysiłki Rosjan skierowane będą na zdobycie Chasiv Yaru. Obecnie o zmasowanych atakach na tym kierunku donoszą ukraińscy żołnierze. Rosjanie starają się zwiększyć liczbę szturmów. Jedną naszą pozycję mogą szturmować nawet 3 razy w ciągu doby, zaznacza Ołech Kałasznikow, rzecznik walczącej pod Chasiv Yarem 26. Brygady Artyleryjskiej. Źródła niemal codziennie informują o niewielkich postępach Rosjan w okolicach Chasiv Yaru. Miasto położone jest na wzgórzach, jest węzłem komunikacyjnym, którego zajęcie otworzyć może Rosjanom drogę do kolejnych nieokupowanych miast obwodu donieckiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Tatry wróciła zima. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed skrajnie trudnymi warunkami. Temperatury wysoko w górach spadły poniżej zera. Porywy wiatru mogą przekraczać nawet 100 km na godzinę. Nie pracuje kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Ogłoszony został drugi stopień zagrożenia lawinowego. To prawda, w niższych partiach tego śniegu nie ma za dużo. Powyżej oczywiście już go jest znacznie więcej. Są miejsca, gdzie jest go, można powiedzieć, bardzo dużo, szczególnie w żlebach. Tutaj trzeba mieć odpowiedni sprzęt, sprzęt zimowy, raki, czekan, kask. A BC lawinowe to cały czas wyposażenie, które nas obowiązuje, jeżeli wybieramy się gdzieś wyżej. To Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Taka pogoda może utrzymać się w Tatrach do końca tygodnia. Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w planach dyplomacji na przyszłość zobowiązało się do promowania wzajemnie korzystnych relacji z Chinami. Zapisano to w tak zwanej Niebieskiej Księdze. Jest ona regularnie publikowana od 1957 roku i wyznacza politykę zagraniczną rządu w Tokio. Jednocześnie wcześniej uznano, że Chiny stanowią dla Japonii bezprecedensowe i największe wyzwanie strategiczne. W kwestii stosunków w tegorocznym raporcie wskazano na liczne kwestie, które przyczyniły się do wzrostu napięć. Wśród nich wymieniono spory terytorialne na Morzu Wschodniochińskim czy całkowite wstrzymanie przez Chiny importu owoców morza po operacji zrzutu oczyszczonej radioaktywnej wody do oceanu. W Kopenhadze rano wybuchł pożar w zabytkowym gmachu starej giełdy papierów wartościowych z 1625 roku. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej charakterystycznych budynków w stolicy Danii. Ogień opanował dach, niestety runęła charakterystyczna wieża. W zabytku są obecnie biura duńskiej izby handlowej, a budynek przechodził remont. Media donoszą o ratowaniu z wnętrza obrazów oraz innych cennych przedmiotów. Nie ma doniesień o ofiarach. W Radzeniu Podlaskim powstaje Szlak Niedźwiadków. Ma być atrakcją turystyczną i nawiązywać do herbu miasta. O miejscu lokalizacji misiów mają zdecydować mieszkańcy. Pierwsza rzeźba niedźwiadka stanęła na skwerze podróżników, mówi dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek. To jest niedźwiadek podróżnik, on ma około 50 cm wysokości, wykonany jest bardzo solidnie, bo to jest odlew z brązu i jego atrybutami jest właśnie plecak, kijek. Figurki niedźwiadków pojawią się jeszcze w kilkunastu innych lokalizacjach. Inicjatywę chwalą mieszkańcy miasta i mają swoje propozycje co do lokalizacji kolejnych rzeźb. Można by było postawić koło stadionu niedźwiadek jako sportowiec. Tych miejsc jest na pewno dużo, na pewno pałac, bo to jest nasz symbol, prawda, Radzynia. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. A mieszkańcy mogą też zgłaszać swoje propozycje imion nadawanych niedźwiadkom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości krajów zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe także przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, a także burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni do 12, lokalnie w centrum do 13, chłodniej tylko nad morzem, tam około 6 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km na godzinę. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Studio filmów rysunkowych składało się z nowoczesnej części nazywanej Oko i Starej Willi. W tej drugiej rezydował dyrektor Szyszka. Zgodził się spotkać z kotami, choć przecież była niedziela. W tym tygodniu Kocia Szajka i Zaginione bajki Agaty Romaniuk. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 rat 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja jeszcze tylko dzisiaj! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Jeszcze tylko 3 dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Forget everything and remember, for everything a reason. Forgive everybody and remember, Ian Brown i Fear. Tak rozpoczynamy drugą godzinę spotkania pod szyldem. Dobrego dnia. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Nigdzie nie uciekliśmy, będziemy tu jeszcze do 12, a zanim wybije nam 11, to przyjrzymy się między innymi tajemniczemu projektowi Nieoczywiste, za którym stoją młodzi artyści z Jeleniej Góry, a już za moment odwiedzi nas Ola Dąbrowska, czyli Odet, z którą porozmawiamy o jej muzycznej twórczości, a są to rzeczy naprawdę piękne. Na razie Boy Genius i Not Strong Enough. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. I don't know why I am the way I am. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mata Hari w programie trzecim, kompozycja, za którą stoją dwa talenty, Odet i Szat. To jest muzyczna współpraca, na którą zwracamy Państwa uwagę, ponieważ jej efektem są rzeczy absolutnie piękne. Zresztą ja się też nie będę teraz rozgadywać w tym temacie, bo twórczyni tego utworu jest z nami, więc będziemy mieć informacje z pierwszej ręki. Odet, czyli Aleksandra Dąbrowska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Pięknie wyprodukowany utwór z twoim bardzo ładnym wokalem. To jest takie połączenie, którego naprawdę świetnie się słucha. I się tylko zastanawiam, dlaczego akurat Mata Hari została bohaterką tej kompozycji. Zainspirowała mnie jej osoba, jej historia, ponieważ postrzegana jest przez wielu jako postać tragiczna, ale mało osób gdzieś tam też, myślę, wgłębiało się w jej biografię. I była to też bardzo odważna, bardzo zdeterminowana osoba, która gdzieś może po trupach, ale dążyła do celu. Ostatecznie została oskarżona o podwójne szpiegostwo i właściwie do dzisiaj nie mamy dowodów na to, że tak właśnie było, że była szpiegiem, więc taka przewrotna historia i w ogóle jakoś bardzo mi się to tak skojarzyło z naturą naszą ludzką, tą taką ciemną i jasną stroną naszej osobowości, a że teraz też jestem w takim momencie, że staram się bardziej odważnie podchodzić do niektórych kwestii i przy tym też idą do muzyki, więc stwierdziłam, że to będzie taka fajna analogia. Mhm. Bardziej odważnie, to ciekawe, co mówisz, bo mam wrażenie, że twoja muzyka to są jednak bardzo spokojne brzmienia, takie troszeczkę właśnie mało ryzykowne, żeby tych słuchaczy nie zdenerwować, nie zmęczyć, jak się tego słucha, ale z drugiej strony wiem, że ty jesteś też muzykiem klasycznym, więc, tak. Więc to i tak jest duży przeskok nagle z tej muzyki klasycznej do właściwie takiej około popowej, elektronicznej. Tak, właśnie z mojej perspektywy to troszeczkę tak schizofrenicznie wręcz wygląda, bo rzeczywiście ja na co dzień pracuję na Akademii Muzycznej, pracuję ze śpiewakami operowymi, więc ja w tym świecie muzyki poważnej, klasycznej żyję na co dzień. Natomiast też wszystkie projekty, przez które przechodziłam, gdzieś opisywały troszeczkę inne nurty. Więc no, dla mnie ogarnięcie tego, nawet jakąś tam, nie wiem, moją wrażliwością muzyczną, bywało trudne, ponieważ no, my też lubimy klasyfikować, lubimy wkładać w szuflady, lubimy nazywać pewne rzeczy, żeby sobie to jakoś ładnie zorganizować w głowie. Natomiast no, ja już trochę zaczęłam tracić rachubę w pewnym momencie i czułam, że bardzo mnie to ogranicza. Musiałam z pewnych rzeczy rezygnować, albo może nie musiałam, a no, gdzieś właśnie ten brak odwagi, to, że chciałam się zmieścić w pewnych ramach, powodowało, że jednak zostawałam w takim bezpiecznym punkcie. Natomiast ta odwaga, o której mówiłam, myślę, że będzie do wysłyszenia w kolejnych propozycjach, które szykujemy z Łukaszem, ponieważ przygotowaliśmy ostatnio sporo nowego materiału i tam rzeczywiście, no, nie mieliśmy zahamowań żadnych, także sprawdziliśmy ostatnio ten materiał właśnie przy okazji CU festiwalu w Gdańsku. I rzeczywiście cel został osiągnięty, ponieważ recenzje były no głównie takie, że nie wierzą w to, co się wydarzyło. No to bardzo mnie zaintrygowałaś. Tak. No, wykorzystaliśmy chór między innymi, 9-osobowy. Był z nami kontratenor, śpiewak Jakub Borowczyk z mojego klasycznego projektu Next to Nothing. Wykorzystaliśmy utwór kompozytora minimalistycznego Filipa Glassa i przygotowałam taki aranż właśnie na powiększony skład oraz na elektronikę, więc no, była to dość bogata forma, ale myślę, że też takie zaskoczenie dla osób, które już się spodziewały się czegoś po mnie konkretnego. Muszę zapytać o to, jak w ogóle doszło do waszej współpracy, twojej współpracy z Szatem. To wszystko było bardzo niewinne, ponieważ spotkaliśmy się przy okazji Spring Breaka jeszcze w Poznaniu. Kiedy to było? 2017, tak, jakoś tak to będzie. Ja wtedy grałam w składzie Ralfa Kamińskiego i przygotowywaliśmy się do koncertu z Ralfem w Poznaniu, ale chyba w ramach innego festiwalu. Natomiast potrzebowaliśmy koniecznie przepróbować pewien utwór na instrumencie, ponieważ ja tam śpiewałam, ale też grałam na pianinie u Ralfa podczas trasy letniej. No a że Łukasz mieszkał w Poznaniu, a chłopaki się znali, to Ralf zaproponował, żeby próbę zrobić u Łukasza. I właściwie już po pierwszych takich zamienionych zdaniach już wiedzieliśmy, że... Kliknęło. Tak, że coś z tego wyniknie i ta przygoda już trwa parę lat. Muzycznie gdzieś tam się spotkaliśmy jakby we współpracy znacznie później, ale myślę, że to też musiało odczekać swoje i myślę, że no, mam nadzieję, że to potrwa jeszcze. No właśnie, mówisz, że ta współpraca trwa parę lat, bo częstotliwość wypuszczania waszych wspólnych singli tak. To jest zdecydowanie za rzadko, przynajmniej z perspektywy słuchacza, bo chciałoby się więcej. Tak. Z tego, co wiem, poprzedni singiel to chyba rok temu się ukazał i teraz najnowszy, również w kwietniu, tak. Kilka dni temu. Czy wyjdzie z tego jakaś większa płyta? Tak, takie są plany. Nie wiemy jeszcze, czy to będzie epka, czy to będzie album długogrający. Natomiast chcielibyśmy się rozliczyć z tym materiałem, myślę, że w lecie tego roku, a płytę, jeżeli powstanie długogrający album, to być może już na jesień. A czemu tak jest, że te piosenki tak długo właśnie powstają? Czy wy po prostu chcecie dopracować wszystko w najdrobniejszych szczegółach? Myślę, że to nie o to chodzi. Bardziej o to, że się bardzo rzadko widujemy, ponieważ nigdy nie traktowaliśmy tego projektu jako jakiś taki nasz twór komercyjny, czy nie wiem, opleciony jakimiś marketingowymi sztuczkami, żeby tutaj teraz wszystko wypuszczać, robić sesje wizerunkowe i tak dalej. My po prostu spotykaliśmy się z potrzeby serca. To po prostu wynikało z tego, że za sobą tęskniliśmy i za swoją wrażliwością, pomysłami i zazwyczaj było tak, że przyjeżdżałam do Warszawy na 2-3 dni i wyjeżdżałam z folderem nowych pomysłów i tak sobie to zbieramy od jakiegoś czasu. Wake up now. Wake up now. See. Tell me. Odet i Szat w utworze Wake Up. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie w audycji Dobrego Dnia. A odpowiedzialna za tę kompozycję Odet, czyli Aleksandra Dąbrowska, nadal jest z nami. Jak to się właściwie stało, że ty z muzyki klasycznej przeskoczyłaś do brzmień elektronicznych, takich bardziej popowych? Chyba, że nadal jesteś w tych dwóch muzycznych światach. Tak, jak najbardziej. Właśnie powiedziałam, że nie przeskoczyłam, tylko sobie tak skaczę z jednej na drugą i wracam. Ponieważ no, ja pracuję na Akademii Muzycznej na co dzień, więc kontakt z tą klasyką jest cały czas. I mogłabym nawet powiedzieć, że rozrywka jest przyjemnym dodatkiem do tego wszystkiego. Nie wiem, jak to będzie wyglądało za parę lat. Życzyłabym sobie, żeby móc to robić dalej, móc grać koncerty i gdzieś tam się uzewnętrzniać też w tej formie. Natomiast no, takim fajnym spoiwem właśnie był ten ostatni koncert i pomysł z tym Filipem Glassem. Ja wtedy też zobaczyłam, że rzeczywiście publiczność, totalnie nie spodziewając się tego i może nawet nie będąc jakoś tak przygotowaną na to, co się zaraz wydarzy, widziałam, że z dużym zainteresowaniem słuchali i oglądali, bo to właściwie taki wyszedł z tego mini spektakl, można powiedzieć. Nawet dostałam wiadomości po tym koncercie, gdzie słuchacze i widzowie jakby zdeklarowali, że w tym momencie mają ochotę pójść na klasyczny koncert i po prostu serce mi rosło i bardzo, bardzo z tego powodu się ucieszyłam. Stało to jakąś misję budujące. Też. Właśnie tak ostatnio widzę, że to, że ja to robię tak jakby w dwóch skrajnie różnych właśnie nurtach, jakoś zdało mi sprawę z tego, że przecież ja nie muszę tego oddzielać grubą kreską. Ja przecież to mogę na siebie nałożyć, mogę się bawić tą formą. I też, no nie chcę powiedzieć, że edukować w ten sposób, ale może pokazywać, że trochę tak jest. No. Tak, że nie ma się po prostu czego bać. I może nie od razu namawiam wszystkich do, nie wiem, do wizyty gdzieś tam w operze na jakichś trudnych, rozbudowanych, pięcioaktowych formach, ale takie delikatne, jakieś takie subtelne nawiązania do tej muzyki klasycznej. Uważam, że to jest w ogóle bardzo wdzięczny taki plastyczny materiał. Na klasyce naprawdę też można dużo zrobić. Muzyka elektroniczna, muzyka popowa, muzyka klasyczna w twoim przypadku. No nie boisz się tych gatunków, mieszania. Ja pamiętam, że poznałam cię przy okazji projektu Ars Latrans. Jak w ogóle wspominasz pracę przy całym tym projekcie? Bo to chyba też kilka lat w ogóle działania. Tak. I też właściwie nie planowaliśmy tak naprawdę nawet wydania pierwszej płyty. Tylko gdzieś tak stało się takie organiczne dla nas w pewnym momencie, że stwierdziliśmy, że materiał jest, to spróbujemy to wydać. Pierwszy singiel, który miał chyba 7 minut, który był totalnie nie radiową propozycją, nagle się okazało, że rozgłośnie radiowe zaczęły grać i był to też dla nas sygnał, że warto to rozwijać. No to 8 z kawałkiem, bo ja też grałam w tej długiej formie. To nawet skróciłam. Tak, no to prawda. Natomiast mnie jako mnie nauczyło mnie takiego dystansu, takiego zdrowego dystansu, czyli odstawiałam może troszeczkę na bok to dążenie do perfekcji, do jakiegoś absolutu, który przecież nigdy się nie osiągnie. No jest to pewne zboczenie zawodowe, które mam po akademii. Natomiast chłopaki i ta cała atmosfera zespołowa, to co robiliśmy na scenie, ten cały anturaż, to że nawiązywaliśmy na początku do lat wcześniejszych muzycznie, natomiast druga płyta już znajdowała się bardziej, nie wiem, w obrębie lat 2000. Tak, ona dużo bardziej tak dokładnie, współcześnie brzmi. Tak, więc to też były kostiumy, to też była po prostu zabawa na scenie i nauczyło mnie to takiego dystansu do siebie samej. Żeby nie brać wszystkiego na poważnie, żeby nie analizować tak bardzo, tylko czerpać z tego to, co jest najważniejsze, czyli miłość do tego, co się robi. Tak sobie myślę, bo projekt Ars Latrans łączył ze sobą w ogóle wielu różnych muzyków z różnych dziedzin. Czy ty nawiązałaś tam jakieś muzyczne przyjaźnie, które mogą też skutkować właśnie współpracą na twoich kolejnych płytach? Myślę, że już te znajomości zaowocowały wspólnymi utworami, ponieważ na płycie Gypsy'ego, naszego worka. Pojawiłam się gościnnie na ostatniej płycie. Wypuściliśmy singiel pod tytułem Ptaki. Nawet zdarzyło mi się gościnnie zaśpiewać na paru koncertach. Mamy w przypadku twojej twórczości? Szczerze mówiąc, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam, dlatego że ja troszeczkę oddzielam projekt z Szatem od mojego albumu solowego. Do albumu solowego chciałabym zrobić podejście też w tym roku kalendarzowym, ale na razie muszę się skupić po prostu na tych projektach i sprawach i terminach, które są na glance najbliżej. Tak, najbardziej. Ale tak, chodzi mi to po głowie i nawet nie wykluczone, że może uda nam się nagrać coś starym składem jeszcze. Może już nie jako Ars Latrans Orkiestra, ale właśnie z tej tęsknoty za tą niesamowitą chemią, która była między nami, bo my wszyscy byliśmy skrajnie różni, jesteśmy skrajnie różni, ale ta mieszanka była niesamowita. To myślę, że chłopaki potwierdziliby moje słowa, bo tam to się po prostu działa magia. To jeszcze zapytam o te plany koncertowe twoje, bo skoro brzmi to na żywo tak, że budzi ogromny szok, no bo mówisz, że te brzmienia są zupełnie inne niż to, co wcześniej. Mam nadzieję, że zachęca. Aha. Na pewno wzbudza jakieś takie skrajne emocje, ale czy pozytywne? Czy dobre? Tak. To... Nie, no mam nadzieję, że tak. Kiedy można cię zobaczyć gdzieś koncertowo na żywo? No mogę ogłosić oficjalnie, ponieważ ta informacja jeszcze się nigdzie nie pojawiła. Pojawiłam się na Next Feście w przyszłym tygodniu. Będzie dodatkowa scena wybudowana na Placu Wolności przy głównej scenie i zagramy między dwoma głównymi koncertami. Godziny jeszcze niestety nie jestem w stanie podać, natomiast będzie to sobota, 20 kwietnia. 20 kwietnia. No to zapraszamy serdecznie tych, którzy mają ochotę zajrzeć, posłuchać, zobaczyć to muzyczne szaleństwo. Aleksandra Dąbrowska, czyli Odet, dziękuję ci bardzo za rozmowę. No to posłuchajmy tych efektów twojej współpracy z Szatem. Może jeden z pierwszych utworów. Dobrze, zapraszamy. To niech ten wybrzmi. Rising. Waiting for rising for some place better. Waiting for rising, come get it. Stirring, but the great light. Odette, Shad i Rising, jedna z pierwszych kompozycji tego duetu, wydana no właściwie 4 lata temu, ale jak zapowiedziała chwilę temu Odette, będzie cała płyta, więc warto wyczekiwać i sprawdzać, bo z pewnością będą to rzeczy piękne. A ja już obiecuję, że będziemy aktualizować te płytowe i singlowe informacje i specjalnie dla Państwa je sprawdzać. Na zegarze 17 minut do godziny 11. Już za moment zajrzymy na nieoczywistą wystawę do Jeleniej Góry, ale zanim to znakomite The Lemon Twigs, My Golden Years. Brzmiąca bardzo beatlesowsko gruba The Lemon Twigs w programie trzecim. Czwórka artystów, absolwentów Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze przygotowała wystawę Nieoczywiste, na której w jeden spójny projekt połączyła kilka odległych od siebie technik i tworzyw, takich jak szkło, tynk, malarstwo na jedwabiu, szklana biżuteria czy ceramika. Udało się więc w zupełnie nieoczywisty sposób połączyć również nieoczywiste tworzywa. Wystawa Nieoczywista jest dla mnie również nieoczywista. Wiem, że są to wspaniali ludzie, artyści, absolwenci Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze w Cieplicach. Biżuteria, wspaniałe prace szklane, wazony, świetna ceramika, bardzo kolorowa, bardzo taka, że się chce ją dotknąć. Rysunki na tynku, no, różnorodność form, faktur. Mamy też przepiękne jedwabie wiszące tutaj, zdobiące nasz hol. Mówi Joanna Jagodzińska z Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, gdzie została otwarta wystawa Nieoczywista. Jej pomysłodawcą był malarz, rysownik Dariusz Godawa. Chodzi chyba głównie o połączenie różnych materii i różnych sztuk plastycznych w jednym miejscu. Dlatego każdy starał się jakoś dostosować do tego, żeby to było takie ulotne, zwiewne, a zarazem, żeby przedstawiało w sobie jednak jakąś artystyczną wartość. Nieoczywiste jest to, co przygotowała Ewa Kopeć-Kotulska, rzeźbiarka tworząca w szkle. Moja koncepcja była taka, jak Darek maluje te swoje rzeczy, te domy przysłupowe z zewnątrz, to ja sobie pomyślałam, że jakby zrobię to od wewnątrz, czyli coś, co widać przez okno i są rzeczy, które są malowane na szkle i wypalane w temperaturze 610 stopni. Są takie prace fusingowe, czyli stapianie szkła w piecu takim szklarskim. Są jakieś firanki, jakieś koty się pojawiają. Okno na świat. A jak połączyć rysunki na tynku Darka Godawy z ceramiką Bolesławiecką? Na to wpadła Paulina Stefańczyk. To jest połączenie nieoczywiste, niecodzienne. To jest też nieoczywiste połączenie akwareli, subtelności w malowaniu Dariusza Godawy z użytkową ceramiką bolesławiecką. To są naczynia, a uzupełnieniem są talerze z akwarelami malowane na tynku. Nieoczywiste jeszcze będą dekoracje, czyli pokazanie wiosny w inny sposób, kolorowe, z nutką czerni. Obrazy przygotowane przez Katarzynę Krakowską Zasadę też są nieoczywiste. Nie są prezentowane w ramach, a po prostu wiszą. Wieszam tutaj na wystawie 3-metrowe jedwabie podwieszane do sufitu. Ale ten materiał, gdyby z niego uszyć sukienkę, nadawałby się do noszenia, do prania, bo jest utrwalony. W tym towarzystwie pięknie się prezentują prace Joanny Mysłek-Mysłowskiej. Płaskorzeźby głównie, chociaż też nie tylko, ale głównie płaskorzeźby. No i połączenie ze szkłem i to nieoczywiste właśnie, które wychodzi z pieca, nie wiadomo nigdy końcowego efektu, gdzie ono się tak pięknie rozlewa, jeszcze w połączeniu z tlenkami, z barwnikami. To są takie super efekty. Wystawę nieoczywiste odwiedził Piotr Słowiński, a zanim wybije nam godzina 11, pozwolę sobie poczęstować Państwa maczugami Patryka Pietrzaka. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała, ciemno w nocy to księżyca nów, jak chcesz coś powiedzieć to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz, z nerwów rozbolał cię brzuch. Chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Słodki jak miód i szorstki jak dotyk rąk, linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsiskim skończ prognozą pogody, opady przez cały rok. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem, w telewizji leciało Looney Tunes, która jest, połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie, za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała, teraz kruszysz się jak cienki lód. Maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem, w mieście ciemno jest, proszę cię mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk, linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa słone jak chrup,